delikatny maślany croissant tylko po 69 groszy za sztukę. A paluch ziarnisty lub paluch z oliwkami jedynie po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po croissanta za 69 groszy i paluchy ziarniste lub paluchy z oliwkami za 49 groszy. Lub po bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Choć jest wstępne porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, najwcześniej jutro będzie wiadomo, czy górnicy przerwą strajk. Po Kijowie czas na Moskwę. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji będą dziś rozmawiać o Ukrainie z Władimirem Putinem. Eurolot definitywnie znika. Od kwietnia zawiesza wszystkie swoje loty. Po 10 dniach strajków i przerywanych co chwila rozmów jest wstępne porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy i zarząd spółki parafowali protokół uzgodnień i rozbieżności. To efekt ponad 15-godzinnych negocjacji, ale dopiero jutro górnicy zdecydują, czy przerwać protest. Pod ziemią w kopalniach spółki strajkuje około 100 osób, na powierzchni około 1000. Rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda mówi, że decyzja o przerwaniu akcji nie należy do związków zawodowych. Będziemy rozmawiać z górnikami i będziemy tam chcieli przekazać im te wiadomości, żeby podjęli decyzję, czy to będzie referendum, bo jak niektórzy będą chcieli mieć normalne referendum tajne, na niektórych zakładach przyjmą referendum, jak będą całą załogę na cechowni, przez głosowanie jawne. Także no, tych wariantów jest dużo, no bo tak jak wiadomo, każda jednostka organizacyjna na kopalni się rządzi własnymi prawami. Teraz wstępnemu porozumieniu przyjrzy się Rada Nadzorcza JSW, mówi mediator, były wicepremier, minister pracy Longin Komołowski. Rada Nadzorcza, która działa w imieniu właścicieli, ona dokona oceny tego dokumentu. No i strona związkowa i pracodawcza, ale głównie myślę związkowa, oczekuje, że w wyniku tegoż Rada zbierze się, mam nadzieję, w niedzielę najpóźniej, bo to nie można czekać, i dokona oceny, no i w ramach swoich kompetencji będzie działała. Tak od strony formalnej to wygląda. Mimo strajków i manifestacji podstawowe żądanie związkowców, czyli odwołanie prezesa Jarosława Zagórowskiego, nie zostało spełnione. Górnicy twierdzą, że odpowiada on za fatalną kondycję firmy. Związki wstępnie zgodziły się za to na zawieszenie dodatków do chorobowego i urlopu, zmianę zasad naliczania tzw. piórnikowego oraz rozłożenie wypłaty czternastek na dwie raty. Jest szansa na przełom w sprawie konfliktu na Ukrainie. W Moskwie spotkają się przywódcy Rosji, Niemiec i Francji. Po nocnych rozmowach w Kijowie kanclerz Angela Merkel i prezydent François Hollande będą w rosyjskiej stolicy negocjować z Władimirem Putinem. Podstawą dialogu mają być porozumienia z Mińska. Tak twierdzą rosyjscy komentatorzy. Do takich też wniosków można dojść na podstawie skąpych informacji, które docierają z Kijowa. Z komunikatów służb prasowych prezydenta Petra Poroszenki publikowanych przez rosyjskie media wynika, że dla powstrzymania dalszego rozlewu krwi konieczne jest natychmiastowe przerwanie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników, zamknięcie granic, wyprowadzenie wojsk i zorganizowanie lokalnych wyborów zgodnie z ukraińskim prawem. Propozycje te zostaną omówione dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według prezydenckiego doradcy Jurija Uszakowa, Angela Merkel i François Hollande mają pojawić się na Kremlu około 15 według czasu obowiązującego w Polsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To już koniec Eurolotu. Linia lotnicza zawiesza od 1 kwietnia swoje połączenia. Rzeczniczka przewoźnika Karolina Bursa zapewnia, że każdy pasażer, który ma zarezerwowany bilet na rejs po 31 marca, otrzyma pomoc. Będziemy z każdym pasażerem kontaktować się indywidualnie w sprawie jego rezerwacji. Będziemy proponować 100% zwrot kosztów biletów zakupionych, a także w miarę możliwości będziemy zmieniać rezerwacje na przeloty innym przewoźnikiem. Od dziś w internetowym systemie rezerwacyjnym nie można także kupować nowych biletów na loty planowane po tym terminie, dodaje Bursa.

walls came crumbling down. It felt so hard to make us lose our faith. From what's left, you'd figure it out and still make lemonade taste like a summer day. Stay. God's grace lost and the devil is proud. But I've been walking for 1,000 miles. Just one last time I could see you smile. I hold on to you. You bring me hope. I'll see you soon. And if I don't see you, oh, I'm afraid we've lost the way. Dave Matthews Band, jedna z 13 piosenek tego zespołu, jakie pojawiły się na naszej liście, i wiadomość dobra z tego tygodnia, że zespół przylatuje na jedyny polski koncert w październiku, ale będziemy czekać. 13 minut po godzinie 10, to już teraz pora na płytę tygodnia, to jest Tomasz Beksiński, In Memoriam. Zaglądam, to jedna z liściastych piosenek na płycie Tomka, na płycie dla Tomka. The Sisters of Mercy, Lucretia, My Reflection. I to był, znowu są wakacje 1988 roku. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę na całą tę płytę, 71335. Lucretia. Sisters of Mercy na płycie Tomek Beksiński In Memoriam. Dzisiaj te płyty dla pani Magdy do Sosnowca i dla pana Michała z miejscowości Aleksandria II. Dziękujemy bardzo. 19 minut po 10 jeszcze godzina i 40 minut głosowania na 1722 listę. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Buckingham, oczywiście Stevie Nicks i Peacekeeper z płyty Say You Will. Tak przypomniałem, bo szykuje się nam nowa płyta zespołu Fleetwood Mac. Trasa koncertowa tym razem omija Polskę, ale mam nadzieję, że wielu spośród nas wybierze się do krajów ościennych, aby zobaczyć zespół z Christine McVie. To już dawno takich koncertów nie było. 23 minuty po godzinie 10 i to z nowego zestawu do głosowania jeszcze Kielich. tam, gdzie się kończy inny świat. Dziwny tam swój koniec ma. Nie musimy się niczego bać. Nic nam się nie może stać. Miękko we mnie się zapadasz. Wszystko wolno ci. Twa cudowna równowaga. Nasz cudowny sen. Lepiej już nie będzie nam, to Kielich. Jakieś 4 minuty do taśmociągu. To co mam święte. Lady Punk z Archeo, a teraz zaproszenie. Autopromocja. Fonograficzne hity minionego roku. Męskie granie 2014. Muzyka ciszy 2. Święta bez granic 2014. I 65 lat polskiej piosenki. To płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Trójki. Autorzy tych kompilacji odbiorą swoje złote płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Akompaniować im będą Stanisław Sojka, Andrzej Smolik, Rafał Kulczycki oraz Artur Andrus z Piotrem Bukartykiem. Zapraszam w sobotę o 16.05. Anna Gacek. Autopromocja. A jeśli ktoś ma ochotę pojawić się tutaj, sobota, godzina 16, przypominam, to proszę dzwonić teraz do Sylwii, 2 2 i 7 3. Za 28 minut, godzina 11, to już pora na taśmociągi. Tak sobie patrzę na alp3.pl. Cherish, Kool and the Gang, to jest jesień sprzed 30 lat, 85 rok. Prawie nie do uwierzenia wtedy, bo zaczynała słabiutko, 27, 28, 17, a potem już 11, 9, 7, 6, 5, 4 i dwa razy miejsce pierwsze, a potem dwa razy miejsce drugie. 20 tygodni na liście. Gramy wersję singlową. The love. Nawet troszkę było słychać trzaski, bo to singla przegrywane. Cherish, Kool & The Gang, dzisiejszy taśmociąg, druga odsłona. I napisała pani Iwona w sprawie taśmociągu. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która posiada zbiory taśm magnetofonowych z nagranymi książkami, zbiera, przyjmie każdą ilość magnetofonów kasetowych. Jeśli zalegają państwo w domu, to polecam Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. A takie wspomnienie... Carol Decker, cudowna dziewczyna z rudymi, czerwonymi włosami. 1987 rok i piosenka China in Your Hand. Pytają państwo, czy to jedyny ich przebój. Patrzę i widzę, że Heart and Soul w Wielkiej Brytanii dotarł do miejsca 4, ale w Stanach też do 4. I to jedyny amerykański przebój. A China in Your Hand, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i kilku krajach europejskich. No i co się z nimi dzieje? No właśnie, to niesamowite, bo oni istnieli od 86 do 91 roku, potem się zespół rozwiązał. Carol Decker 7 lat później wznowiła działalność z T-Pau i teraz szykują nową płytę. Właściwie powinna chyba już być. Zapowiada tę płytę piosenka Nowhere. Proszę posłuchać, jak brzmi T-Pau po latach. jakby były lata 80. T-Pau, nowa płyta nosi tytuł Pleasure and Pain, a piosenka, na którą można oddać głosy, Nowhere. Głosy oddajemy jeszcze przez godzinę i 13 minut. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Układamy dzisiaj 1722 listę przebojów. 1987 China in Your Hand. To może jeszcze zostańmy w tamtym roku. Ładne dziewczyny wychodzą za mąż za ładnych chłopców, a brzydkie dziewczyny wychodzą za mąż za brzydkich chłopaków. Ładni chłopcy żenią się z ładnymi dziewczętami, a brzydkie chłopaki żenią się z brzydkimi dziewuchami. Ładne dziewczyny w czarnych pończochach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują jedne noce. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powie zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice huty Warszawa. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca wam powie, powie, powie, powie, co wam powie, co wam powie zwierciadełko. Co wam powie, co wam powie, co wam powie, powie, powie zwierciadełko. Kiedy staniecie na baczność przed nim z rana. Reklamują się w najnowszym modelu pabiedy. Starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i brudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz tylko w telewizor. Spójrz czasami, spójrz zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz tylko w telewizor. Spójrz czasami, spójrz zwierciadełko. No i Kasia Kozińska zadzwoniła, żebym wytłumaczył Państwu, co to był saturator. Bo w latach 80. saturatory stały w dużych miastach. W moim małym mieście Szadek nie stał żaden saturator. I wydawały wodę gazowaną z sokiem albo bez soku. No tak, to było takie, takie były czasy. Stańcie przed lustrami zespołu Róże Europy. 6,5 minuty do godziny 11. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Układamy 1722 wydanie Listy Trójki. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a Państwo byli bardzo hojni. Proszę Państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. No widzi Pan? To pomaga, tak. Będzie 50 000. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta bez granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce dziś po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie.